autopromocja. Święta dookoła nas. Zapraszam na specjalną audycję w pierwszy dzień świąt. Wyjątkowo nie będziemy, jak w każdą sobotę, podsumowywać minionego tygodnia pod kątem wydarzeń zagranicznych, a będziemy świętować w gronie naszych najbliższych sąsiadów. Do usłyszenia tuż po 14. Witold Lazar. A po 15:00 filmowe święta, czyli o tym, co jeszcze warto zobaczyć do końca roku premierowo w kinach i online w sieci, rozmowa z Tadeuszem Łysiakiem, jedynym polskim kandydatem do Oscara, oraz wiele piosenek z filmów, które oglądaliśmy w ostatnich miesiącach. Zapraszam, Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Coś jest w świętach Bożego Narodzenia, co podpowiada nam, aby odbyć podróż w głąb siebie. Aby włączyć seans ciepłych myśli, ciepłych wspomnień, aby wrócić do momentów, do chwil najważniejszych scen z naszego życia. Czasami oczywiście te podróże opływają w tęsknocie i samotności, ale magia tych świąt polega na tym, że zawsze obok jednego samotnego światełka rozpalają się kolejne, zupełnie jak lampki na choince. A wtedy, drodzy Państwo, jest już radośnie, jest już wesoło. Justyna Grabasz jest wydawcą, Tomasz Dudek. Zapraszam Państwa na świąteczną podróż. Gdzie? Nieważne gdzie. Ważne, że razem. Z tym, co macie, gdzie dziecię zrodzone, w pieluszki powite, w żłobie położone. Idźcie z tym, co macie, gdzie dziecię zrodzone, w pieluszki powite, w żłobie położone. Oddajcie pokłon, oddajcie mu boski, on osłodzi wasze troski, on osłodzi troski. Oddajcie mu pokłon, oddajcie mu boski, on osłodzi wasze troski, on osłodzi troski. Więc chodźmy na palcach, ostrożnie, cichutko, bowiem śpi dziecina z uśmiechem słodziutko. Śnią mu się niebiosy, więc rączkę podnosi i ludowi swemu pokój w imię Boże głosi. Śnią mu się niebiosy, więc rączkę podnosi i ludowi swemu pokój w imię Boże głosi. Grażyna Łobaszewska. W Trójce nie mogło zabraknąć tej artystki w naszym dzisiejszym spotkaniu. Przypomnę, przez cały miesiąc pani Grażyna muzykuje z nami w programie W Rytmie na Trzy, a dziś w świątecznym anturażu w kompozycji Idźcie z tym, co macie. Pięknie wprowadziła nas w klimat piosenek wyjątkowych, piosenek nastrojowych, piosenek radosnych. Wszelki twór, niechaj niebo i cała ziemia palą go. Bóg sprawiedliwy, pełen łask, objawił miłość swą. Dał światu syna swego świętego. Niech śpiewa wszelki twór, niechaj niebo i cała ziemia palą. Dobrej nowiny. Mietek Szcześniak w Trójce. Minęło już dobrych parę lat od premiery wydawnictwa Raduj się świecie, ale czas w świecie pastorałek i kolęd totalnie nie ma znaczenia. Rok w rok bardzo chętnie wracam do tego albumu. Pewnie i Państwo macie swoje ulubione nagrania, które towarzyszą Państwu podczas magicznego, świątecznego czasu. Zresztą kilka Państwa propozycji dziś na pewno pojawi się na naszej antenie. I z tego miejsca dziękuję, że czasami w tym szaleństwie szybkim, przedświątecznym okresie znaleźliście Państwo chwilę, by napisać do programu Trzeciego Polskiego Radia. W cieniu drzew liściastych ptaszom śpiew pierzasty. Dzisiaj jest 13. Czy to jest? Nie, narcyz, a ten ptak, co leci, chyba szpak do dzieci. No a rak, rak, skorupiak, ta natura jest niegłupia. Ach, piękny dzień, mój Boże, a żeńszeń, no to kążej, tak jak szan, podobnie. Patrz, ten pan zdjął spodnie, w strumień wlazł i brodzi podnie. Oj, swobodnie, swobodnie nasz żyje lud. Jak dobrze jest wiosną podumać nad prosną, lub snuć myśli w kółko nad inną rzeczuką, nad jakąkolwiek rzeczuką. Wiesz, mam myśl, to pysznie. Chciałbyś dziś? Nie, dziś nie. Patrzę na gołębie, niebo ma tę głębię. Zając kic przez zboże, życia nic nie zmoże. Byka? Nie, lucerna. Ta natura jest niezmierna. O, kto to tam tak z zakrzaków? Niech ich szlak krzyżaków. Pszczółka huczy w ulu, długoż uczył królów. Wiosną z krajem wieś rozczula. Oj, matula, matula z ojczyzny jest. Jak dobrze jest wiosną podumać nad prosną, lub snuć myśli w kółko nad inną rzeczułką, nad jakąkolwiek rzeczułką. Tak. Nutka radości, ale pewnie też i nutka tęsknoty. Krzysztof Krawczyk w opowieści nad prostą, do słów i muzyki Jerzego Wasowskiego. Święta to, jak Państwo doskonale wiecie, czas także wypełniony wspomnieniami, dlatego będziemy w sposób radosny i muzyczny także w Trójce wspominać. Teraz wracamy do świątecznej klasyki. Ile razy ta kompozycja została zarejestrowana, tego zapewne nikt nie wie. Ciężko chyba taką statystykę systematycznie prowadzić, bo Jingle Bells to evergreen, który chętnie nagrywała, nagrywa i będzie nagrywać spora grupa artystów pod każdą szerokością geograficzną. A u nas dziś Smokey Robinson. Dashing through the snow, yeah. In a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Hands on bobtails ring, yeah. Making spirits bright. What fun it is. Trójka. Program trzeci. Pada śnieg, czego trzeba, żeby mieć radość w sercu. Niech lecą więc gwiazdki z nieba, marzyć chciej. Dzisiaj wszystko spełni się.

Państwo poznali te głosy. Jan Młynarski, syn, i Wojciech Młynarski, tata. Szara kolęda. Jest takie wydawnictwo Kolęda na cały rok. Teksty Wojciecha Młynarskiego połączyły na tym albumie najznakomitszych polskich artystów. Jeżeli Państwo mieliby ochotę na takie muzyczne obrazy w te święta, to serdecznie, trójkowo Państwu ten album polecamy. Trójka. Program trzeci. Już świąteczny czas nadchodzi i kolejny raz nadzieję rodzi, by żyła w każdym z nas. Czy pamiętasz o prezentach? Bardzo ważne są, bo bez nich święta to całkiem nie jest to. bliski jest ten dzień. Blask choinki razem zbierze nas. O tak, na gwiazdy znak, w świąteczny czas. Ja wiem to, co każdy wie, że te święta łączą cały świat. I nas świąteczny czas od tylu lat. Spójrz za oknem szron, na drzewach kolęd miły ton. Wokół rozbrzmiewa daleki słychać dzwon. Widzę światło tam, już chwilę spójrz, kochany sam. Czy się nie mylę, że gwiazda świeci nam? Jest na niebie znak, przywołuje teraz wszystkich wraz. Jest tuż, nadchodzi już świąteczny czas. Więc weź pod obrusem gdzieś przeznaczony dla nas siana ciut. Niech tam wywróży nam świąteczny cud. Świąteczny czas od tylu lat. Ja wiem to, co każdy wie, że te święta łączą cały świat. I nas świąteczny czas od tylu lat. Ja wiem to, co każdy wie, że te święta łączą cały świat. Świąteczny czas, i nas świąteczny czas, od tylu lat. W święta wszystkie drogi prowadzą do domu, gdziekolwiek on by nie był i pod jaką postacią tego domu byśmy nie przeżywali, to trójkowo życzymy Państwu bezpiecznych podróży. Niech Państwu towarzyszy w tej podróży oczywiście muzyka, która łączy, a nigdy nie powinna dzielić. Krystyna Prońko i Jan Radwan to już za nami, a teraz w temacie podróży to wizyta w Nowym Jorku. Christmas time is coming through the air. Trees and lights and presents meant to share. A gift is almost anything. It's the joy that love can bring. It's the smile on faces everywhere. Let's light up the windows after dark. Build a funny snowman in the park and hear the children caroling, making magic as they sing. All I want for Christmas is your heart. Thank you. Lights light up the windows after dark. Build a funny snowman in the park. And hear the children caroling, making magic as they sing. All I want for Christmas, all I want for Christmas, all I want for Christmas is your heart. Święta w Nowym Jorku to Jose James, święta w Londynie, święta w Australii, święta gdzieś na wschodzie i północy świata. Ten czas przeżywamy właśnie teraz. I cudownie by było tego czasu nie zmarnować. Radośnie teraz w trójce ze swoją radiową pastorałką Ania Rusowicz. Noc i krótki dzień, ciepły radia dźwięk otulił ciszę. Zasypane wszystkie drogi. Jesteś z tych, dla którego święta są najbliższe. Hej, hej, hej. Wierzysz w czary dobrych ludzi, piękne sny. Biały pył pokrył każdy kąt i odmieni los. Musisz wierzyć w to, niech co było, lecz to wróci się na lepsze nam. Nie stój więc, załóż czapkę szan, biegnij śnieżną dal, gdzie zmęczony świat pod pierzyną chciałby zasnąć, choć na parę lat. Wielki stary świat zawiej i ślepia swoje mruży. Chcę świętować i uwolnić się od trosk. Przyznaj, że ty też w głębi duszy czujesz się nieduży. Nie, nie, nie, nie. Nie pamiętasz, że to święta w tobie są. Biały puch pokrył każdy kąt i odmieni los. Musisz wierzyć w to, niech co było, wnet to wróci się na lepsze nam. Nie stój więc, załóż czas. Musisz wierzyć w to, niech co było, wnet obróci się na lepsze nam. O nie stój więc, załóż czapkę, szal, biegnij w śnieżną dal, gdzie zmęczony świat pod pierzyną chciałby zasnąć. Oh, Państwa poziom świątecznych endorfin, ale po pastorałce Ani Rusowicz w naszym radiowym studiu przy myśliwieckiej choinkowe lampki zaczęły żyć własnym życiem. Być może to było po prostu lekkie spięcie, albo to był jakiś grudniowy, świąteczny znak. I tak właśnie będę definiował to, co wydarzyło się chwilę temu. Proszę Państwa, prawdziwa świąteczna, iluminacyjna magia. To jeszcze kilka tych magicznych, świątecznych wykonań mamy dla Państwa. Teraz jazzowy Kurt Elling. From Coney Island to the Sunset Strip, somebody's gonna make a happy trip tonight, while the moon is bright. He's gonna have a bag of crazy toys to give the goners of the girls and boys. So dig, Santa comes on big. He'll come a-calling when the snow's the most, when all you cats are sleeping warm as toast. And you're gonna flip when old Saint Nick plays a lick on a peppermint stick. You'll come a-flying from a higher place, fill the stockings by the fireplace. So you have a yule that's cool. Tonight, while the moon is bright, he's filled his bag way up with Christmas joy to give the goners of the girls and boys. So dig, Santa comes on big. He'll come calling when the snow's the most, when all you cats are sleeping warm as toast. And you're gonna flip when you see old Saint Nick lay your lick on a peppermint stick. He'll drop down from a swinging place to fill the stockings by the fireplace. So you have you that's cool. Say, you know what, Eddie? What's that, old buddy? You know, I wonder if Santa's copped that sky piece for me this year. You know, that one I pulled his coat about. Well, you know, Santa's no goof now. He's a cat, a real swinger. Oh, I dig that all the way, man. Why, many's the Xmas I've been out goofing with the cats till way past night noon. I stumble home to find hoof prints on the roof and a stocking full of stuff. That's right. If you've been cool, Santa won't do you wrong. Well, he even left me a note one time. A note? What did you say, partner? That's right. Well, you know, it was touched up in Magic Xmas ink, so I had to taste some rum cake before it came clear to me. But there it was in all its Yuletide glory, glowing by the firelight. It was beautiful. It said, have you, that's cool. Cool you, huh? Your finest kind. That's right. Czy ten głos mógł należeć do świętego Mikołaja? Mam nadzieję, że niektórzy z Państwa pod koinką jeszcze odnajdują klasyczne nośniki muzyczne, jak płyty winylowe czy płyty kompaktowe. I być może Mikołaj przemówił w tym roku właśnie głosem i muzyką Kurta Ellinga. Yeah.